أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد زلف ذات dhe falëndërimi të konë Zotit ton, Allahut Subhanahu wa Teala, vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm ati i falë dhe ndihmi kërkojmë, dërsa salavatët selamat mi pengamberin ton, Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, mi shok të ti pësnek, mi familjen e ti të ndërshme, mi gratë ti të pastërta, dhe të gjithë muslimanët të të ndjekë rrugën e ti me të mira, dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nëruar lezët dhe të vazhdojmë në ciklin dhe zingjirin ligjeratave javore, të ditës së han mbi komentin dhe shpjegimin e fjalëve të Allahut te bareke ve teala. Ne kemi përmend atje në çdo parahyrje të ligjëratës mbi tefsirin se përqendrimi dhe fokusimi në dersën e tefsirit duhet të jetë më i shtuar dhe më i fuqishëm, nga se fjalët e Zotit xhelel xhelaluhu kërkojnë vëmendje që të kuptohen ashtu si duhet. Gjithashtu, këtë kuptimi i fjalëve të Zotit xhelel xhelaluhu dhe mos kuptimi i tyre në kondin e duhur shkakton telashe dhe shkakton pasoja në jetën e njeriu. Andaj, besimtarin në leximin dhe shpjegimin e fjalëve të Zotit Xhelel Xhelaluhu duhet jetë më i kujdesshëm. Kemi ngel atje në surën El Bakara, ku Zotit jonë të bareke vë teala na tregon për bitë e Israelit, për bitë të cilat përkacohen të këbaba Jakubi, pastaj kanë qenë bi dhe nipa e kështë më ratë deri sa kanë vazhdu dheri në kone për nga mberi tonë sallallahu aleyhi vësallem. Ajeti 94 dhe 96 ishin ajetet sëtë i morëm në ligjëratën e kaluar. Sot do t'i shpjegojmë dhe diçka që ka ngel nga këto ajete, pastaj vazhdojmë ajetet tjera të Zotit të bare kjo vëtare në surën El Bakara. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an, Kul in kanët lekum të darul akhiratu inda Allahi, khalisaten min dunin nasi fa tamannu al-mauta in kuntum sadiqin. Thot në ajetin 94 Allahu xhallahu ala thuaj, kemi thënë se thuaj është thuaj o Muhammed alayhi salatu wassalam, nëse është vetëm për juve shtëpia e ahiretit, tham shtëpia e ahiretit është këtu për qëllim xheneti, nga sa ahiret në ahiret është dhe xhenemi, mirë po zakonisht përdoret ahireti për të mirë, përdorët ahireti për të mirë, ndërsa në detal edhe gjehenemi është në ahiret, në botën tjetër. Mirë, po këtu e ka për qëllim gjeneti. Nëse është vetëm për juve ahireti te Allahu, kjo argumenton se është për qëllim gjeneti, nga se është afër Allahu Gjellë Gjellaluhu, khalisaten min dunin nës, vetëm për juve veçant me përjashtim të njerëzve të tjerë, kanë kanë pasë për qëllim me njerëzit e tjerë, Muhammedin s.a.s. me shokët e ti. Pra jehudit kanë mendu dhe kanë paradjiku se Muhammed a.s. me shokët e ti hinë zjarë, Allah në rujë, dhe ata hinë në gjennet. In fetemen në ulmote in kuntum sadiqin, të të Allah u gjelluala, atëherë nëse besoni kështu, kërkon e vdekjen si tjenit sinqertë. Pra lutë në Zotin, me omur shpirtin, me hinë gjennet. Me njëherë, dhe komenti ditë është, malkohuni, kush është i sakt, Allahu me lanë gjallë, e kush është në kotën, Allahu me mi amur shpirtin. Mirë po thamë, më ofër është, lutë në Allahu me vdekë, pra me shku drejt për drejt në gjennet. Thëtë Allahu gjillëvalë në vazhdim, valenje të me nëuhu e beden. Ata asë njëherë nuk të të shpresojnë vdekjen, dhe Allahu du të asë sharon, pse ata nuk e shpresojnë vdekjen. Bima qaddamat aydihim, për atë çfarë kanë punu duart e tyre. Përmendëm se arabët ja përkatsojnë punën këtë njerit të durt. Pse? Nga se dora është më ajo e cila punon. Njeriu punon me kam, punon me kry, punon me trupin, pra shtyn ndonjëherë me trup. Punon me gjithçka. Mirë, po gjëja më e përdor tek njeriu cila është dora. Andaj i përkacohet dorës puna e përgjithshme njeriu. Thetë Allahu Gjelluara, Wallahu alimun bëdhalimin, Allahu është i dishëm për zulumqarët. Thamë për sashmëria e përmendje së zulumit në këta jetë, cila është nga sa ta kanë gjiku. Kanë thonë veç në në gjennet, krejt tjerë në gjennet. Veç në në gjennet dhe krejt tjerë në gjennet. Kjo gjikim. Ndërsa në Kur'an për shtatë cilësimi i njeriut në bas të kontekstit për të cilin flitit për ta. Andaj për shembull kur kanë dalë nga sheriati Allahu xhallahu ala Allahu te bareke ve teala i ka thujt fasiqin, të prisht. Kur kanë xhikuar i ka thujt dhalimin. Kur kanë fol për lajme, kur kanë fol për çish duhet me qen, i ka thujt Allahu ignorant. Pra në varësi të kontekstit vjen edhe cilësimi, kjo është shumë e rëndësishme për tu kuptuar. Thot Allahu xhallahu ala në vazhdim, wa la tajidannahum ahrasan nas ala hayat. Dhe ti do t'i gjesh ata jehudit, njerëzit më me zel dhe lakmi për jet. Që do me thonë këtu për jet? Le t'i ndalë ato fëmijë dikush. Do t'i gjesh ata më të zelshëm për jet, pra më lakmuesit për jet. Thadë Allahu gjellua në vazhdim, wa mine ledhine e shraku, madje edhe më shumë se i dhujtarët. Pra Allahu gjellua në thotë, do t'i gjesh jehudit më lakmusit për me jetue. Thamë në ligjëratën e kaluar, kjo është lakmija e krejtve. Pse i ka përmenda ta? Pse i ka përmenda ta? Për shkak se ata e kanë tepruë. Me gjithë këtë teprim, kanë thonë na jena gjenetli. Dhe thotë Allahu gjelluala, një njëri cili beson së është gjenetli dhe i bashkohet kjo lakmi për këtë jetë, tu ka një defekt. Ka një defekt. Për shembull, nëse njëri prej njerëzve thot, unë jam xhenetli, emër mbi emër, xhenet jam, ku shkoj atje. Dhe të njëjti njeri e gjejmë tu lakmun këtë dynjë fuqishëm. Atëherë parashtrohet, na e kemi parashtruar bitën, ti mas i je xhenetli, pse lakmon ka shumë këtë dynjë, me gjithë këto vështirësia, këto rrëskapitje, ti realisht duhesh sa më shpejt me u lut, më dek me shkon xhenet. E Allahu gjela i zbërthaj këto kontradiktat nefësit të tyre. Pra në ju gjenet li, e pse lakmoni ka që me jetue? Pra, njëri ju realisht edhe muslimani kërre u rejnë vdekin, pse u rejnë? A je beson gjenetin? Frigën nga mëkatët. Pra friga se sën gjenet e banë pak më të rejqë këndej, apo? Friga që ka të ndodhe me ta e banë më të rejqë këndej. Për ndryshe, si kur njëri ju ta din me bindje, sigur, sigur që i ka arë Muhammedin s.a.s. Që i ka thonë me laqës? Merë mandej. Merë mandej. Nëse kjo mosh në sigur. E Allah u gjela thotë, ju mas e gini në sigur. Pse lakmonin këtë jetë? Ska kuptim. Nuk ka kuptim. Thëtë Allah u gjela vala, wa min e ledhine e shraku dhe më shumë lakmi për jetë se ata të cilët janë idhujtarë. Kanë thonë djetarët realisht idhujtarët pa liber, as nuk ju përmendet atyre gjenneti, as gjenemi, as akireti. Ata janë më pak lakmues në këtë jetë se sa jehudit qka e besojnë akireti. Realisht, cili duhet me qenë më lakmues për ndunja, kishka zbeson akiret hiq. Kishka zbeson. Mirë pa Allah u gjithat, ka ndodhe kundër ta. U e mine ledhine e shraku. Dësa disa djetarë kanë thanë, ua mine ledhine e shraku, si kur ata të cilët janë idhujtarë. Pro jehudit do t'i gjenjsh lakmitarë në këtë jetë, si kur ata shka s'kanë liber. Që është e qudiqme. Pro me lakmu njani cili beson akiretin. Thotë unë jam shiriatin e Musës, unë e kam të vratin. Etjer, etjer, mu kanë lakmit kësa i bote, si kur ajë cili s'ka liber, a është regull? Jo. Pasat e të Allahu Gjellewala duke shpjegue detalë. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru 1000 sana. Njëri prej tyre dëshiron që t'i jepet ymër 1000 sana, 1000 vjet. Ka ardhur tefsirin Ibn Kathirit se mejusët e kanë tradit që të përgëzojnë me jetë me 1000 vjet. Pra mejusët, zjarë putistët, ata zakonisht thonë i bësh 1000 vjet. I bëfsh 1000 vjet. Andaj ka ardhë në këtë kontekst një loj tefsiri. Thëtë Allahu Gjellewala, wa ma hua bi muzahzihihi min al adhabi en ju ammar. Thëtë Allahu Gjellewala, por se kjo nuk e largon nga gjehenemi, nga azapi, en ju ammar, edhe nëse ka imër. Ka arë në komend, ati sa do që t'i pët imër, sa po donë? 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 vjet. Qysh ka thënë Allahu Gjellewala, ju am ar elfe sene. Disa djetarë kanë thënë elfe sene, 1.000 vjet. A është për qëllim 1.000-shi citat, apo është pa fund? Shumë. Shumica janë 1.000. Mirë, po ka ardhë disa komente se fjala Zoti Gjelle Gjelaluhu lau ju ammaru elfe sene në surën Lejletul Qadr. Ha? Lejletul Qadr. Ka arë që ajo është më e mirë se 1.000 muaj, apo? Nata e Qadrit është më e mirë se 1.000 muaj. Dhe zakonisht për këthejt ajo 83 vite. Mirë, po është interesant se Arabot nuk njofin numër për të 1.000-shit. Nuk njofin numër për të... Pro të Arabë s'ka 1.000.000. Nuk ka 1.000.000. Po ka 1.000 herë 1.000. Mirë, dojmë me shkua dhe për tej, herë 1.000. Pra, elf është maja e numrit matë madhë qka egziston të ata. është numri mëj madhë qka egziston të ata. Sikur që egziston kjo përdorim edhe të numri 7 dhe 70. 7 dhe 70. Për shembull, Allahu Gjellë Gjellaluhu kure ka përmend istighfarin, i ka thënë Muhammedit sallallahu alajhi wasallam, ti nëse bani istighfar për i dhujtarët, nuk ju falet atynve. Për mushrik, nuk ju falet atynve. Mirë. I ka thënë, edhe ti nëse bani istighfar për ta, edhe 70 herë, s'ju pranohet. Mirë, nëse do të dikush, po me bo Muhammedit se mulut 71 herë, a i pranohet? Jo. Po 70 që të Arap është, pa fund. Pra, 7 ditë të javës, bani istighfar, prap nisë, e tetën për dyti, pra 7, nga se për sëritën. Kështu është edhe 1.000-shi. Pra, në komentin se 1.000-shi është numri i fundit që e njohin Arabët, i bije që njani për tynëve lip me jetu, sa? Ska ishë mërisë sa ka mundësi. Maksimum. Pse? Se e din qka e prejt atje. Jehudit i di qka e prejt atje. Ndërsa i dhujtartë, i dojtarë thënë, kjo jetë, o jetoja dhe s'ka në ta. Kjo është jeta, e jetën sa ki mundësi. Ma dje, subhanallah, i ladhim, civilizimet së të reja, me gjithë se shtiren si civilizimet të reja, dhe se kanë zhvillime dhe përparime dhe avancime, ata nuk e besojnë ahiretin. Dhe mendojnë se kanë arrit diçka që s'ka arrit dunjaja. Allahu Gjellë dhe dhe që ka pas dikush para juve, i dojtarë pa libër, pa kur gjo, ata e kanë besu veç këtë jetë. Jetoj e këtë jetë, s'ka andej kur gjo. Sikur që besojnë shumë prej civilizimeve të cilat njihen sot, udhëhet se mbot. Ata nuk besojnë ahiretin. Nuk besojnë ahiretin. Thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, e gjithë kjo nuk e shpëton atë nga zjarri. Po, që po supozojmë, thëtë Allahu Gjellu Ala, se ti është dhanë qindra mija vjetë, atë pështon kjo për gjenemit? Jo. Atë pështon kjo për gjenemit? Jo. Andaj thëtë Allahu Gjellu Ala, wallahu basirun bima ya'malun, Allahu është i dishëm dhe shikon atë çka ata e punojnë. Ndërsa në një lexim tjetër, wallahu basirun bima ta'malun, Allahu është shikues i asaj çka ju e punoni. Ndërsa në Kur'an shpesh har kur vjen ya'malun, ata çka punojnë shpesh har lexohet në krahet të tjera edhe ta'malun, qka ju e punoni. Pra ndo njëherë vjen ligjërimi për emrin ata që s'janë këtu, pra ata dvdekmit edhe gjallë këtë komplet, ndo njëherë vjen drejt për drejt ju qka jeni duke punu. Këto ishin ajete të cilat i përmendëm në ligjëratën e kaluar. Thotim nuk e thiri rahimahullah në shpjegimin e ajete të Zoti Gjelle Gjelaluhu, njëri prej tëre dëshiron me jetu e gjatë, thot: Ej, ala tuli umri li ma ja'lemune min me alihimus seji, wa akibetuhum inda Allahil khasira. Thot, dëshirojnë me jetu gjatë për shka këtë ilmit qka e kanë, se të Allahu i pret e keqja për i dënimit. dhe dështimi i madh. Proj, Allahu gjitha, pse jehudojnë me e tugat? Sepse e din se në khirat ata nuk shpëtojnë. Ata para kësaj thanë që në e në gjenet li, kjo është vetëm për me jazon dikujt kryen. Dhe kjo i ndodhë një riu. E din i sen që nuk o qashto, por për i natit dikujna e thot ndryshe. Vetëm me e plas dikam. Jehudit kanë gadosh me e plas, ha? Muhammedin së sëllë. Muhammedin së sëllë. Që të dashovë mi tani në ajetin 95, në ajetin 97, në 98, ata do të hinë konflikt me Gjibrilin. Ja se shkonë zingjirë kjo. E urrejnë Muhammedin, pasaj Gjibrilin, pasaj me lacët ketë, pasaj ketë për nga mërtë, pasaj shkonë të Zotë i Gjellë Gjellalu. Andaj do të dashovë mi ajetet të cilat vinë më vonë. Thot i përnë këthiri, Allah me shërofë. Nga se dunjaja është burg për besimtarin, ndërsa xhennet për kafirin. Pra njëra prej kuptimeve është se ata dëshirojnë me jetu gjatë në këtë dunjë. Pse? Se kafirit i bën xhennet këtu. Dhe ti dëgjon shprehje të njerëzve, jeta, mirëqenia, jeta kësaj bote, ardhmëria. Dhe ti mundesh me para mendu ata kur flasin për ardhmërinë, veç këtu e kanë për qëllim. Por nuk e njohin ahiretin. Për shembull, te muslimani ardhmëria është e lidhë. Kjo botë si farë ardhëmëria atje. Ata kur flasin për ardhëmërin, avancimin, jetën e mirë, ku e kanë për qëllim? Vetëm këtu. Vetëm këtu. Andaj ka thënë pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam se jeta e kësaj bote është burg për besimtarin, pra nuk janë këtë mirat këtu. Dhe xhennet i kafirit, pra kulmi i asaj që e ka përjetu pit mirave do njëherë, kafiri është kjo botë. Nërsa hadith tjetër ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me të himë në xhenem i harron këtë. Andaj do të ashtin janë në xhenem, do të anëzirin me thonë, a ki pa të mira dhe njëha, kur thot. Pra një e hinë me e xhenemit, i harron kret për jetimet e mira. Thot i më këthiri, fa hum je vëdune lau të akharu, amma kamil akhira, bi kulli ma emkene hum, wa ma jahdherune vaqihum bihim la me hale. Thot i më këthiri në shpikim në ajetit, thot ata dëshirojnë me gjdo mundësi dhe çdo vrim që ka ekziston në këtë botë me i ik ahiretit. Por ku ka mundësi dikon me i ik ahiretit, ata i ikin. Andaj për shembull kjo ekziston te shumë njerëz të cilët ekziston te ta mohim. Apo edhe nëse thotë jam musliman, mirë, po zemra ti nuk e ka pi mirë imanin. E shasi ahireti te ajo është ahireti. Lëna është se s'kena vak për ahiret, na jena këtu shumë punë kena. Ti thu qërë punë, shumë punë këna thot. Kur të këshish puna, hekër dhe plastik. Shka të shka tjetër. Kretë kjo është o beton, asfalt, o qimend, o tula, shka tjetër. Mirë pa ajë, këta e që unë angazhim. Pse fokusohet këtu? Se zbeson atje. Dhe është normale kur zbeson atje mu fokusu këtu. Dhe pasta i doko të shdokush i quditëshëm, qka shpreson atje. E thot na du të më angazhua. Tha Ibn Kathir, Allah e më shiroft, ata do t'i godet pa tjetër ajo nga e cila ikin. Ska mund si njëri u mi ikë Allahu Gjellë Gjellaluhu, wa hum ahrasa minel mushrikin e ledhine la kitab e lahum. Thot Ibn Kathir, dhe kjo anon nga kjo mendim, ata anojnë për këtë jetë më shumë sa ata qka janë i dhujtar pa liber. Dhe kjo është e qudishmja. Kjo është e qudishmja. Cila e qudishmja? I dhujtar s'kan liber. S'kan libër. Për shembull, Abu Jahli, Abu Lahebi, këta s'kan pas libër. S'ka asnjë libër kiku më kthie. Këta Allahu gjithë thot, këta më pak janë lakmitar në këtë jetë sesa jehudit. Kjo është e çuditshme. Andaj e përmendëm rastin e Abu Jahlit kur ka ndalë luftë, kur ka ndalë luftë, ka ardhur lajm se Abu Sufjani e ka shpëtuar karavanën, kujt i kujtohet lufta e Bedrit. Ato kanë dalë për me këthi karavanin, me mal. Ju ka arë lajmi këthenu se karavani ka pështu. Pra mal i juve është i sigur, vjen meke. Ebu Gjehli ka thonë, jo, kur? Deri sa ti kalzojnë a Muhammedit, alejhi salatu selam, mës t'i shkojnë mendë njerë me në dalë në udhe. Kështë ka është? Aja ka ditë se ajë me trëndafila se prit. Nuk e prit me trëndafila. Por se i ka dalë për parësi, kujna? Vdekjes para jetës. Dhe madje kur është mbyt dhe i ka met pak edhe pak frim, i ka thonë Abdullah ibn Mes'udit, kallëzom kush o të fitue. ha, i ka thonë, limeni dëule, ka është fitorja. Abdullah ibn Mesudi ka thonë, lillahi u li rasuli, për Allah dhe për pengamberin së sëlle, dhe ka ndrujit. Pra, egzistojnë për idhujtarve që janë më pak lakmitarë se sa fatkecish jehudit, fatkecish të disa për i muslimanve më vonë, të cilat nuk janë në rrugën e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i gjejnë ata se si flasin me njëtën gjuhë me të jehudive. Për shembull, thonë armoria e kësaj bote, armoria e kësaj bote, punë. Ata janë rob të punës. Jehudit janë rob të punës. I gjejnë për shembull i thonë, "O ti ka ahirat, do të kena me hi pak dhe kena me dal." Njëjt, por mandem kujt i kujtohet. Ata thonë, "Ne veç pak na kop zjarri pastaj." Pasaj dalmi. Adhe kjo është ajo të cila e ka përmendë Allahu të bareke vë të ala. Pasaj dhëtë Allahu në vazhdim, Wallahu basirun bima ja'melun, Allahu është shikues i asaj qka ata e veprojnë. Fjala Zoti Gjellë Gjellalu, Wallahu basir. Allahu është basir. Basir qka dhe me than? Basir dhe me than emër për këthejet të na shikues, ajë që shë. Kështë sifat i parë që ka arë surë Bakara, basir. Ne vetë ta shohme të cilësitë e Zotit Xhelel Xhelal, u sa është më rëndësishme kuptu emrat e Allahut. Emrat e Allahut dhe cilësitë e tij kur të kuptohen, lidhet çdo send dhe zbërthejet çdo send. Po nuk i kuptove emrat e Allahut, gjithçka duket kontradiktore. Po nuk i lidhe emrat e Allahut, gjithçka duket kontradiktore. As nuk e kupton pse kjo janë këtë jetë, as pse ka kriju Allahu këtë formë jetën, as pse të ka kriju ti këtë fizionomi, dhe pse ka kriju kafsh, dhe pse ka kriju dhe ka kriju Zoti Xhelaluha që ka krijuar. Kur ti mëson njeriu emrat e Zotit Xhelaluha, e kupton edhe fejen, edhe krijimin dhe harmonizohen gjërat. Tani këtu e kemi në emër të Zotit, ne këtu s'do të dalmi gjatë, nga se nuk kemi tu i shpjegu emrat. Por duhet me shpjegu se qëfar do me than. Thetë Allahu Gjellola, Wallahu basirun bima ja'melun, Allahu është shikues i asaj qka ata e punojnë. Zakonisht njëri ju I ik mendimit se është e përcjell ajtë të cilin ki nuk e shë. Njëri kur punon, kujti druhet më shumëti. Andë ka than disa biselefit, a nuk o mare për njanin i cili kër i banë Allah i gjuna, me kapërci një fmi i dridhët zemra sa atë e pa, nërsa Allah e shë parat i fmijës. Ani, thëtë Allah jani, kim mështë të më shofe. Pra, do njëherë njëri ju që shka thonë Abdullah ibn Abasi, dhe prej shirkut dhe prej lëvizjes zemrës është kur për shembull i lëviz dera njëri ju, ajo është duke më katu Zotin Gjeli Gjelalu. Andaj që ka tha Allahu të barë kjo të ala këtu, Wallahu basirun bima ja'melun, Allahu kejtë shë që e në të bëha ta. Kjo është kërsnim. Andaj kanë thonë djetarët, kjo form e Kur'anit vjen kërsnim. Tanina qysh me e kuptu në Kur'an, kur Allahu e përmen një cilësi për kërsnim dhe kur e përmen një cilësi për lëvdrat. Kësë Allahu dë njarë e përmen një emër, e përmen një emër të vetë, o druju, se une e kam këtë cilësi. Ndo njërë përmejnë njëtin e emër, a me e ka për qëllim, rahatojo. Kjo është ajo që kanë thënë djetarët, palca e kuptimit Kur'anit. Me e kuptu, kur ka ardhë me të kërsnu, e kur ka ardhë me të përmtu, ku e diti? Djetarë kanë thënë, kjo vardhë nga në konteksti. Në ajetin pak më vonë, sure Bakara, kush ka telefon, apo Musaf, mundet me e për qëll, ajetin 110 i surës El Bakara. Tani neve jemi në ajetin 96. Më vonë në ajetin 110 vjen njëti emër i Zotit, por vjen atje me premtim, këtu vjen me kërcënim njëti emër. Thetë Allahu Gjellë Gjellë në surën Al-Baqara, ajetin 110: Wa aqimu s-salata wa atu s-zakata, falneni namazin dhe jepne zekatin, wa ma tuqaddimu li enfusikum min khairin të gjiduhu inda Allah, dhe qëfar do që bëni për vetë vetët e juve nga khajri, e gjeni të Allahu. Sigur. Fëtë Allahu Gjelluala, inna Allahe bima ta'melune basir. Allahu, për krejta qka e punoni, o shikues. Këtu ka ndryshu. Të ajetin 96 të jehudit, ka than, Allahu është shikues i asoj qka e punoni. Kur ka fol për namazin dhe zekatin dhe punët e khairit, e ka ndrrua ligjërimin. Ka thënë, Allahu ndaj asaj çka ju e punoni është shikues. Kanë thënë djetarët, ajeti 96 është kërsnim, ruju. Ajeti 110 surës Bakara është rahatojo. Qish me e kuptue? Kanë thënë djetarët, kur Allahu e paraprin cilësin para veprës, në përgjithsi, argumenton që vepra s'ka shumë kimet, po veç e dijune. Tani, vepra e tyre, na jenë në gjennet, Muhamedi nuk në gjennet, a vepër kjo e madha jo? Kjo vepër e kod, batilo kjo. Kjo vepër e egër. Kur Allahu thot, ata tutën me dek për veprat e veta, kjo është e kod. Kur Allahu thot, ata e dojnë jetën, më shumë se i dhujtarët pa libër, kjo është vepër, vepër o po e keqe? Vepër e zemër se keqe. Tani Allahu gjelluala, për mi u të regu që vepra është shumë e keqe, por unë e di e paraprin cilësine vetë, pasaj vepra. Thot, Allahu e di atë qka e punoni. Mirë, ku djenë të veprat e mira, ka njëherë njëri banë veprat mira, dhe të athu Allah i shë këtë vetë, për shemë të bone. Allah për me qëcu robin tani, e a paraprin ati vepra mësane e mërit. Thotë Allah u gjitha, falë në namazin, jep në zëqatin, dhe këtë qëka të bani pi kajrit, e gjeni të Allah. Tani e gjeni të Allah, dhe njëherë vjen shëtani, thotë, a këtë veprat ishe Allah u tia? Dhenë, klunaj, lunë me tyje. Apo, ose dhe njëherë, s'ti banë kabul Allah. Ose të qënë menja që a thune mi hup këtë këto punë që e i kumbo. Allahu gjitha shka thot, inna Allahe bima ta melune basir. Vërtet Allahu punë të juve, kështë këtu i ka parapri punë të juve. Pse? Se këto meritojnë mi përmenjë, namazi, zeqati, punë të kajrit. Pra regulli Kur'anit cili është, kjo malme, në do të përmenjë me prap të emra dhe cisit e Zotit. Këtu në Kur'an e ki të qartë, Wallahu basirun bima ya'malun, e ka parapri cilësin dhe emrin para veprës. Për çfarë arsye? Se vepra s'ka vlerë. Sigur kur i thu dikujt, e di shak i bo. Kjo është që s'ka vlerë ajo shak i bo ti, po e di. Dhe kur dush mi thonë dikujt që unë ta shmoj punën, na punën tane e dina. Ndronë, ndronë, pse na e vlerësoj na punën tane. E njëta vjen në Kur'an, Allahu e din ata çka punojnë, s'ka vlerë puna. Allahu punë të juve i di, ka vlerë puna. Kush e zbulon që ta? Konteksti. Çka do me thonë konteksti? Kërë të dikuj se në të folë për Jupiterin. Konteksti para prapa. Kemi përspërit në shpesh, kontekst. Kontekst është me shiku para dhe prapa. Që kjo është konteksti? Se dë gjoni shpesh njerëzit i rritin termët dhe ti menon çka të folke. Kontekst do me thonë, me shiku për në fillim, asaj mbarim, edhe me lidh. E kjo është ajo e cila e zbulon mësë shumë ti manajën e Kur'anit Allahu Gjelle, Gjelle fi ula. Gjithashtu kanë dhënë djetarët të fjala emrit, të emri Allahu Gjelle ula Basir, vjen Kur'an me dy kuptime. Basir vjen shikues, pra cilësi Allah e ka shikimin. Madje neve kemi mësue në besim, se Allah ka edhe sy që që të takojnë ati. Në nuk i dim që i ka, pa a i shef, i ka sy të vetë të barë kjo të ala. Vjen basir, shikon, gjdo se në shë shikot, a i shikon. Dhe vjen basir, i dishëm, e di, edhe vjen basir. Pse janë ndërlidhë të njërë me tjetër? Në thot i bën ka i me gjëzije, emrat janë të ndërlidhë të njërë me tjetër. Që që janë ndërlidhë të, për shembull? Nëse njënit, i punon syni, shembulli i Allahut më i lartë, po sa për ta kuptue. Njani di punon sini, mirë po budal, edhe t'i anëgjerë një diçka thu, edhe aje shef që këtë gotën komplet. Po aje nuk e di që kjo gotë. Qka thu për këta? Sheki. Ky she. A më nuk e di qka o kjo. Andaj vjen, kur vjen e emri Allahut, Allahu she, vjen në brenda këti emrit edhe di. Pse, se smjafton me e pa nëse ti se di qka është ajo. E Allahu që dhe Allahu shë dhe e di. Pra e di që këtë pamën, që ka do më thonë kjo që farë hukmi ka dhe që ka i përket njëriut me këtë vepër. Andaj, emri Allahut, basir, vjen në dy kuptime. E para shë dhe e dyta e di. Andaj edhe të njëriju vjen kjo emër në dy kuptime. E para basar, i thonë sinit, edhe basira i thonë zemrës. Që do më thonë se ti e sheni diçka, pas ajo shkon zemër. Në zemër qka shkon? Në zemër shkon ilmi për atë punë. Andaj kjo është ajo që ka duhet më kuptue në këtë kontekst të ajeteve të Zotit të bareke wa teala. Këtu në këtë ajet të ndëruar dhe zër, ka një grumbull të porosive, neve do t'i grumbullojmë shpejt për ta pasë cilat janë porosit që të vazhdojnë me ajetet tjera të Zotit të bareke wa teala. E para prej aso që ka e kam përmend djetarët në kënd kontekst është se njeriu rren edhe nëse ka libër të Zotit para vetit. Argument tha Allahu xhele xhelaluhu në gjuhën e jehudive se ata kanë thonë veç na hinë në xhenet. Kjo rren. Andaj mësimi i parë është se njeriu mund me pas Tevratin para vetit, Injilin para vetit, edhe Kur'anin para vetit dhe ai i cili flet apo pretendon mund me rrejt. Argument, ja. Allah thot, ata kanë thonë vetëm joni o gjennet. Allah thot, së që është? Nuk o që është? Andaj, mësimi parë, që dhëtë me kërë? Por që e më disa njerës dhëtë, mu, kërës më mërmenja se filan në rrejnë. Kënë nuk shonë me të marë mërmenjën. Kënë shonë me fakte, më argument. Andaj, dita gjikimit vjen për mu zbulu rrejnat. Po shka po gjithë thajot dita gjikimit? Për me pa kriminelli, zulumqari, se unë jam zulumqar. Ska pas kush me më gallzu në dunjë, apo ska pas kush me më kundërvin në dunjë, e vjen dita e gjykimit dhe zbulohet. Edhe e kuptojnë krejt kush është i mirë, kush është i keq. Për këtë vjen dita e gjykimit. Andaj, mësimi i parë që e kuptojnë nga kjo jetë është se njeri edhe me Tevrat edhe me Injil edhe me Kur'an përpara rren. Tani nuk kuptohet në kundër të absolut. E po, tash u dash ka murujt fort se ti që lexon Kur'anin është rren shumë. Mundësia është dhe ka dalim kërë i dhush dikujt. Por që me këni pa dikush i thue edhe hoxha gabon. E po mirë, kejt gabon shtash. Jo për vlad, mere mundët me gabue. Mundët, por që me mundaj thëna dikujt. E po anif ja njeri, ja hushti ja qëllon. E po thëtu në ma shumë ja kam qëllu se saj. Disa njerës zeri kuptojnë me bishë sejnë. Ti thue edhe imam Shafi u njeri është. Njeri jo, nuk ka pengamber. E po të tatar njësoj këkshmi. Masi edhe aj gabon. Nuk nënkuptohet që shto. Nuk nënkuptohet që shto. Po çka do më dhanë? Mundët me rejt. Ka mundësi me gabue. Atëherë merët si mundësi. Kur realizohet? Kur ka fakte. Kur ka fakte dhe dëshmi të prejra. Prej asaj që ka mësojnë në nga kjo ajet është se pabesimtari e urren vdekjen nga punë e vetë. Pra, njeri ju duhet me kontrolu vetë vetën. Sa urren vdekjen? Sa urren me kalu këtë botë? Kjo çka argumenton? Argumenton ai sa është i rënum me gjunahe. Këtë urren vdekjen. Mirë po ka urrejtje natyrore. Se tu të mund dalë ajo, mund nda shpirti për trupit, kjo natyrshëm. Se do njeri ju. Dhe ka mund të merru për kësaj. Ka të merru njeri. Këni po disa mezlise për shemull, disa njës ka e në gjithë dunja, i thu, o bura, këna me dek, leve të mua bete tash. Nuk duron vesh i ti me ja përmen, njësën që ka i thu, pësa, mësëm durrejta. Po bëma dhe të ka dek baba, migja, aj, ki, ti prap refuzon, pra diqi si kur shtyën me Zotin, pse kjo? E kjo është e urrejtura, që ka jehudit e kanë me dozën matë madhe. E cila e natyrshmja? E natyrshmja është, që njëriju ka dronë, i disa gjunaveve të veta, mirë po kur ti përmenet dhejka, që ka thot? Valla hak, kena me dhejk. Allah në falët, Allah në përmisovë dhe kështë në ratë, Allah në letësovë. Kjo është ajo e cila mirët mënyrë stabile. Nëse në njëri u qëroditët, qëregullohet, e humë stabilitetin, atara kjo argumenton saj nuk rregull. Nuk rregull me zemrën e tina. Andaj, prejmësime që kuptojnë nga kjo, është se vepra, andaj thallo, bima kaddemet e i dihim, dur të tëne. Andaj që ka i ban njëri ju dorave, që ja ban kërkush. Dorave. Edhe e shetë se njëri ju refuzon edhe muhabet me bovdekjen. Provoje. Provoje dikun ku janë kështu të gjytë në dunja. Dhe dhe, o bura, ka dal pak se këto planet për 700 vjetë nuk shkojnë. Plan ban njëri sot, dunja ban plan për 700 vjetë. Sikur e svidon edhe kaderin e Zotit Gjellë Gjellë. Ban plan pak më të vogël. Pak më të vogël, pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam ka thënë imri umetit tamos mes 60 dhe 70. Njoni vjen pi i cili e di këtë hadith, edhe e di se o xhallar di kanie, edhe çka thot? Thot duhet më jamenuar për nipa. Krizë ka. Ki do me regulu edhe qështën e Zotit Gjellë Gjellalu. Andaj të nërëhës du të më morë qështja ma normale. Po njëri ju angazhot, ndan nga mundi ti, i marë se bepët. Mirë po, nuk e aronë se këtë këto i banë Allahu Gjellë Gjellalu. Me dashtë Allahu ti blokon, ti blokon këtë procesët. Këtë proceset i blokon. Andaj, Zotë i unë të bare kjo vëtëra në mësone përmet këtyra ajeteve, se njëri ju zgudzon me urejt vdekjen deri në nivelin e çrregullimit. Mësimi i tretë se ne morna nga kjo ajet është se Allahu e vërteton këtu ligjin e sebepit. Çka tham, në shumë për ligjeratave, ligji i sebepit është më i pakuptushme. I thua Allahu i ka cikëtu senet me sebep. A i thëtë Allahu i ka fuqi. Dhe siguri përplas ajetet e Zotit. Allahut nuk vin ajetet ndesh. Sebepi nuk vjen ndesh me kudretin e Zotit. Sa Allahu e ka caktu me kudretin e ti me funksionu me sebep. Tani, këta njerës që pohin, Allahu dhe këto të dënohon. Vë ma hua bimu zahzihihi min el adab. Kitë kjo nuk i shman nga të nga dënimi. Qa tha Allahu gjela? Bima. Sebep punës tëra. Sebep punës tëra. Pra Allahu nuk i ban zolum njerit. Vepra vet. Allah të ndërruar vëzër, Allahu e vërteton sebepin. Allahu gjelluar e vërteton sebepin. Dhe skena më e qartë që Allahu nuk ka toleru më uprish ligji sebepi cili e në Kur'an. Kemi përmenë, na? Këtu duhet me artë e sebepi me e forcuë. Skena më e fuqishme ku qati, për një me u dash më uprish ligji sebepit, pa Allahu se ka prish. Cili e? Rasti Mërjemës, aleyhi salam. Shtatë zonë, gruje, me barë, pa babë. Para me ndoni një gruje sot dunjame me shtatë zonë e pa burë. Që që i thotë, shka i fole e dunjajës? A mu një bindë dunjajës e ka arpi Zotit, shtirë. Vetë ka pas nevoj për ushqim. Që i ka thënë Allahu Gjellola? Huzi. Shkune trungun e hurmës. Ta një të nërru e zërë. Kush ka qenë shtetet arabe e ka pa sa një trungë hurme. Shka prave e shkune atati. Shkune është ti, jo ajo. Ti shkune është. Se ajo shumë e fort. Andaj sot me loj loj maqine dhe loj loj lecimi me forca e shkunin hurmen. Së është e fort. Është e fort. Andaj për e nëzram, prej forcijës, qaq forcë që ka hurma, ka thanë, cëla pejmi në gjason besimtarit? Hurma. Pse o hurma? E fort. Ja që ati ka pas nevoj me rjemës, mi thonë, na ti zbrit në tokë ti. Jo, shkune. E mirë dhe zë, aja merë menja dënjanit, e mashtron vetën, i hip shejtanin krije, edhe i thotë, qatë shumë do ti Allah ti ve shtrinju. Shtrinju ti zotni se Allah te goja ta be. A darë për një me dhëtë më konë, shumë zulum qarë me mëndu kështë. Ja me rjemës a dash, mi thonë, preti mosu, ti gruje i e, me shtatë zonë, pëse ti me leviz? Shkone, shkone se na nuk e prish na kanë. Ligjin e sebepit. Tre dhe ti, në ta zbritna. Ska, andaj Allahu Gjellola, shumë Kur'an e ka tregu ligjin e sebepit. E ka tregu Allahu Gjellola kur ka dalë luftë Muhammed e sëllem. Idh tu bewi ulil mu'minine, kur ti i drejtojshë safët e besimtarve për luftë. Ti i drejtësh e safër. Kër e panë, për nga mësëm të e vesh prazmorën e hekurit, thanë, ja Rasulullah, tha, une e vesh i këta, e mbështetën Allah. Dhe i gjenjë disa njërë, sot dojtë me kaldu se janë matë mbështetë Allah, se sa Muhammedi s.a.s. Ka thanë i mënkaj i me lëgjëzije, Muhammedi s.a.s. kër ka bo udhëtim për të gatë, dhe ka pas plan, që ndosht të skthejet për një vjetë, ju ka siguru familjes vetë ushim për një vjetë. Ushim për një vjetë, unë s'jam. Kjo është regull. E diku është, Allah i Allah i rumë. Allah i rumë, po ti se bepin e merë. Andaj, këtu, bima qëddemet e i dihim, qëka kuptojna? Se bepi. Pa tjetër me përdor njëri ju ligjin e se bepi. Gjithashtu, fjala Zotit të bare kjo e të ala, walenje të mennohu e beden. Ata kur më dhe shpresojnë? Kjo kanë thonë djetarët, ilmi Allahut pa fund për të ardhmen. Nga se lënë është për të ardhmen. Kur nuk të shpresojnë? Kur një jehudi nuk është gjeci e do të vdekjen? Kur? Andaj Allahu Gjellona e kalemrua. Dhe kia jetë logaritit prej muëgjizeve të Muhammedi s.a.s. Sa Allahu Gjellivali ka thënë Muhammedi sëllem, ato kur nuk e shpresojmë vdekjen. Provoje, provoje, generata jote, generata tjetër, generata tjetër, generata, s'ka, s'ka. Andaj Allahu Gjellivali ka përmenë Kur'an, sa ata jenë njerëzit më të poshtër shka egzistojnë. Ata kur nuk kanë mundësi mu balafaquë. Andaj në surën Hashr i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la yuqatilunakum illa min wara'i judur. Ata nuk ju luftojnë juve vetëm se pas mureve. I kanë ndërtuar pallate, kalaja të fuqishme dhe andaj kanë dhënë dietar, si Beni Qurayza, si Banu Qaynuqa, si Banu Nadir, me asnjëna s'ka pas luftë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Asnjëna s'ka pas luftë. Pse s'luftojnë ata? Ata kapën për një të fort edhe e qesin atë fortin. Edhe i thojnë, ky po na lufton neve. Edhe ata, sikur që ndodhë me qeshtjen e të krishterëve, ku ata në përmjet aleancave ndryshme u arruin interesave, sikur ata të balafaqoheshin me dunjajën, Allahu Gjellë ka zbulu se ata shumë frikson. Andaj ka thënë, len jetë men nëuhu, ata kur nuk e shpresojnë vdekjen. Dhe kjo është ilmi Allahut për të ardhmen e pafundshme, ku Allahu Gjellë zbulon ta ardhmën e njerëzve. Gjithashtu kanë dhënë dietarët e premësimeve, mësimi 5 në këtë ajet është se nuk ekziston në mesin e njerëzve lloj më lakmues në jetë sa jehudit. Kjo është e njohur në mesin edhe librat e njerëzve të cilët nuk janë musliman, ata e pohojnë se nuk ka njerëz të cilët e dojnë jetën më shumë se sa jehudit. Dhe përmendëm këtu ku është konteksti sakt i këtij ajetit. Djetarë thonë, njeriu e do jetën, krejt e do jetën. Mirë për shembull, njeriu don me jetu ama me një lloj krenarie. Po ndihesh nëse i mirë krenaria, s'do me jetu. Për shembull, mi thonë njënit, a pranon ti me t'i dhon 500 vjet, i ke pas imër 60, po t'i shtojna 500 me një kusht. Menën po t'a morëna. Jeto si budal. Ja, që ato 60 me men, ato 460 së mduhen. Pse, shka mduhen ato pa men, pro me mi mor men, mu ka një qmen, së mduhen. Mi dhe njënit i ki 60 vjet, po t'i shtojnë edhe 1000, ama me jetu me kusht, zhak për toke me hejt, si kafsha. Ja, me t'lidh me zingjir. Ja, e Allah u gjitha thot, këta pranojnë, veç mës me vdek, veç mës me vdek, Allah u narujt. Andaj besimtari për shemull, e dë njëten, ama me kusht, cila mësmi u krenaria, nderi. Ado e pengamberi së sellem ka bo me isharat në këta. Men kutile dune malihi fa u shahid, va men kutile dune irdihi fa u shahid. Kush vritët të e mbrojt, malin e vetë o shahid. Pse vritët ki? Ti në shpiteme ki hinjën e ta shtirë, po vëllat që ku i ki parët meri. Si aleron krenaria njëri ju. Edhe pëso është në nënkërsnim, apo? Andaj dhe thapaj mësam, nëse dikush ti ta uzurpon pasurin, e ti të e mbrojt vetën, vritësh, shkon shëhita Allahu Gjelluala. Për shka ka shku, njani me thonë, po që ishbe vla për du njo, pëse si alave? Nuk lijet nga se është nderi, krenaria, edhe pasuria, edhe familia. Andaj, njerëz më lakmues në këtë du njo, se sa ata, nuk eksiston askun. Andaj, Allahu Gjelluala përmendi në këtë kontekst. Gjithashtu, kam përmend e dietarët prej mësimeve të këti ajeti është se ymri i gjatë nuk është i lakmushëm vetë veti, pos me shartë. Që dikush ki ba dhe lutit kër i banjë ose përshëndetjet, Allah i dhashtë ymër. Kësi shpreje të parët e muslimanve i kanë urejt. Që mu tal e tal Allahu bakaek, Allahu të lashtë gatë. Shëm duhet me mlon gatë. Ju barë njerëzve, po bëhat me kusht duaja për imër gjatë. Qysh? Bëhat ose me shëndet dhe pun të hajrit, ose me pun të hajrit. Pa tjetër mi ashtu një shartë. Jo vëqë me do në dikujt, isha Allah i banë 200 vjetë. Qka i duhet në ti 200 vjetë? Qka i duhet në 200 vjetë? A ki pa për që më njerë, na i lutë mi ti kanë mi banë 100 vjetë, e kur ti banë e na dhejtë, i thoi na isha Allah vdes ma shpejtë. Pa as ki bëhat i dua, as ki bëhat i dua. Pra njerëzit për shembull, kur janë në gjendje pak më të lirë, bojnë dua inshallah të jap sukses kështu me radh. Po më bën me dhënë Allahu sukses. Çka i ndodh njerit? Habe se kisë meriton. Po ti a thosh Allahu ta dhosh. Kur do ta japë do të ja gabim. Pra njeriu është i çuditshëm. Andaj sidoqoftë, njeriu nuk i preferohet që të lutet për veti, as për tjetrin, me ymër gjatë, pos me shartë. Qysh, Allahu të lasht gatë me punë të mira. Allahu të lasht gatë me punë të mira. Këtu ka dhe shumësime neve do t'i të i kalonë. Pasaj të Allahu Gjellë Gjellalu në ajeti 97 të surës El Bakara. Kull, men kane aduën li Gjibrile, fa innehu nezzelahu ala kalbike bi idhnillah, musaddiqan lima bejna jedejhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Men kane aduën lillahi wa melaiketihi wa rusulihi wa Gjibrile wa Mikala, fa inna Allah aduën lil kafirin. Ajeti 97 dhe 98 i surës El Bakara. Tani Allahu Gjellë Gjellaluhu e lidh çka i ndodh njerëjut kur ai zhytet me një të keqe. Kemi përmend në një prej ligjëratave se njeriu ndonjëherë thot unë vesh një të keqe e kam. Dhe mundohet diçka më lehtësu vetes. Dorsa dietar thonë se një e keqe kur nuk u një, ajo ka me veti pasoja. E pasaj sa xhanohet ajo Allahu e di. Sikur e mira. Nuk mundet me dhanë njani vesh një të mira kam. Jo s'munë, kjo e mira është o rogë gjanë, o s'munët vesh një. Tani shiko Allah u gjela që shna të regonë se nivej për e tyre i ka që edhe në këtë keqe, edhe në këtë keqe, edhe në këtë keqe. Deri sa kam mri armitësi me Zotin Gjellë Gjellalu. Andaj shërri fillon me pak, përfundon me shumë. Allah u në rojtë. Thëtë Allahu Gjellual, thuaj, o Muhammed, alejhi salatu, wassalam, men kene aduën li Gjibril, thuaj, kush është armik i Gjibrilit. Para më ndoni të ndërrua dhe zërë, këtë dynjaja, kër e lëvdrojnë dika, një thojnë, si me laqe. A që është? Si me laqe, i thënë. Veç jehudit se kanë këta. Se jehudit dhe me laqe kanë problem. Ma dje me më të mirin për me laqeve. Po këtë dunjoj edhe krishter, edhe atë tjerë, ma dje dhe në kone Jusufit alejhi salatu wassalam, ku ata janë kone idhujtar, kur ka kapërci Jusufi alejhi salatu wassalam, të atë gratë, që kanë thonë ato? Ma hadha beshara, in hadha illa melekun kerim. Ka thonë këso njeri për Jusufin alejhi salatu wassalam. Kjo melek, melek. Pse melek? Nga se është në natyrat e njerëzve, e krijuar, në instikt se me laqja zban gjuna, o e mirë. Në do njerëzit si me laqja. Po subhanallah i ladhim, asë shumë ka shku thell, i nati këtë në njerëzë, me Gjibril ju ka dalë problem. Me Gjibril. Pra, janë këta njerëzë të zivet, edhe me laqë nuk e morin shemull për të mirë. A dhe dhe laullat, thuaj, kush është armik i Gjibrilit. Gjibrili është me laqja ma e madhe, të këshumica djetare, për e prej melaqeve të Allahu Gjellar. Gjibrili është krijesa më e madhe për melaqeve e Zotit të Bareke wa Teala. Gjibril, shkurtimisht Gjibrili është një melak i Zotit Gjellar Gjellalu. Funksionin krijesore ka zbritjen e shpaljes, dhe një prej funksioneve ka dhe zbritjen e azapit. Edhe Gjibrili ju ka zbrit shumë azape jehudive, dhe ata e kanë urrejt, e kanë urrejt Gjibrilin. Dhe kërë e kanë pitë Muhammed e sëselem se kush po ta zbret shpallën, ka thonë Gjibrili. Ka njësa ledzime, trasmetime, Gjibraili. Kështu është e njohur të njerëzit, mirë po Kur'ani e ka pru Gjibril. Kërë e kanë pitë Muhammed e sëmë kush ta bje shpallën, ka thonë Gjibrili. Ka thonë këta e kënë armik. Pse armik si ju ka zbit azap? Dhe sigur i kanë posë frikë për këthina. Allah u gjelët e të tregojë se Gjibril nuk vjen me azap, pos mbi të zulum qarë, pos mbi mbi zullum qarët. Gjibril është krijesa më e daluar e Zotit Gjellë Gjellaluhu. Funksionin më të lartë e ka zbritjen e fjallës Zotit. Zbritjen e fjallës Zotit. Kanë diskutue djetarët se fjallat Gjibril a është fjall arabe apo është fjall jo arabe. Shumë djetarë kanë thënë se kjo është fjall arabe. Si do qovë dhe më dhënë në Kur'an ekzistojnë fjall jo arabe, si kur Ibrahim, Ismail. Këto nuk janë fjallë arabe. Këto nuk janë fjallë arabe, Jakub, Israel. Por janë arabizue. Janë arabizue. Pra janë huazue dhe pasa janë vendosë në Kur'an. Mirë po Kur'ani kër i ka morë, i ka vendosë në stilin arab. I ka vendosë në stilin arab. Disa kanë thamë nuk është Gjibril arab, nga se nuk ka arë në format kur'anore, në format e gjusë arabe. nga sa adash me qenë ligjibiri lin, e ka ardhë ligjibrile. Kjo i ka shtiti sa djetarë me thonë, emri Gjibril nuk o Arab. Nuk o Arab. Disa ka ndonë është Arab, dhe kjo më afër. Qka të me thonë Gjibril? Përbalë për i di fjallëve, Gjeber, apo këtu Gjiber dhe Il. Il është arabisht, i thëjnë Allahut. Ebu Bekër e Siddiku radiallahu anë, kur ka kërkue prej Muselim el Kedhabit, ka thonë, letëm si edhe diçkaj, qka thot për Kur'anit, prej asoj qka i zbritit atina të pretenduar, e ka folaj, kimi përmenë molla, qka o molla, e kështë më ratë, që ka thonë Ebu Bekër e Siddiku radiallahu anë, hadha ma kharëgje min il, që kjo zdel pizotit, dhe fjallë pali dhe zdalin pizotit, fjallë pak kontekst, pas një do me dhanje, nga sa e ka ponë Kur'an, për shembull, kiameti, qka o kiameti? Ka thonë, hajtë ta imitoj, molla, qka o molla? E ka himi filozofu pastaj. E bube ka thonë, kjo nuk ka dalë, mirë po këtu kërë e ka përmenë zotin, ka thonë, që kjo s'ka dalë prej ilit, anë në emrin, në një prej verzioneve të Arabve, il i thënë Allahot, ilah, pastaj ajo, merë forma ndryshme. Por shembull, Israel, që dhe mënë Israel, Isër, rob, il, Allah, pra rob, i Allah, rob, i Allah. Tani Gjibril, që dhe më thonë, Gjebër o kuvet. Kande për emëve të Allahot është Gjebar. Gjebar është që ka fuqisht madhe. Tani Gjibril, që dhe më thonë, ose Gjibril, forca Allahot. Andaj Gjibrili vjen me shpalje, e cila forca Zotit, dhe me dënim. Dhe me dënimin, Allahot e bare kjo talën, bja të qka e meriton. Thotë Allahu Gjelua, thuaj, kushdo që është armik i Gjibrilit, fe innehu nezzelehu ala kalbik, atëher aj e ka zbrit atë Kur'anin te zemra jote bi idhnillah. Njëri ju kur ka armici me dikan edhe i humbë ndjesit, ata kur ka thonë, o Muhammed, kush ta zbrit tije Kur'anin, ka thonë Gjibrili, këta e kena armik. Allahu Gjellë dhe thotë, ajta ka zbrit ti Kur'anin zemrën tënde, bi idhnillah, me emër të Allahot, Gjibrilis punon vetë. Ata si kur dojnë mi thonë, ma me zham, këj Gjibrili në ka morë reve i natë, i vishë në azab për nare. A munë Gjibrili me zbrit azab, bidi kam pa i thonë Allahu Gjellë Gjellë? Ja. Andaj ata thonë, ju s'kini problem me Gjibrili, ju kini problem me Zotin e vetë, te pare kjo vë tjala. Andaj tha Allahu Gjellë Gjellë, fe innehu ne zelehu ala kalbik, është Gjibrili i cili e ka zbrit në zemrën. Në zemrën tënde. Komenti i parë që ka ardhë për këtë ajet, aj e ka zbrit në zemrën tënde, ka thënë djetarët, aj cili e zbrit fjallën e Zotit, pra Allah i fletë jehudive dhe kretë njerëzve, aj cili e ka zbrit fjallën e aja Allahot, a është për të dasht, a për të urrejt, për të dasht, e qka puna juve që urrejni? Pro ju që kini fërka me Gjibrilin, që ju ka hi në kryje, a e zbit Kur'anin, e ka zbit Tevratin, e ka zbit edhe Injilin, aj, a meriton mudash për këtë vefra mu urrejt? Mudash, pse urrejni? Pse urrejni? Andaj shika Allah u gjellua, kjo është komenti parë që kanë thanë djetarët. Dësa një komenti të tërë kanë thanë, kul men kane aduën li Gjibrile, fa innehu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah. Thuaj, kush është armik i Gjibrilit, aja ka zbrit Kur'anin te zemra jote me lejen e Allahut, kanë thënë dietarët, pra këtu ka një lloj fshehje takdir, pra kushdo që e urren Gjibrilin let plase binatit. Pra nëse të ka dalë punë me Gjibrilin, fanjerie, ka dalë punë me një krejës e cila sështë e lojit tanë, as ki pas të rektime ta, as ta ka zonë udhën dë njëherë. Ajo nuk funksionon si ti, realisht ti nuk e shefat. Qka të delë punë ti me Gjibrailin? Alej salatu e selam, andaj tha Allahu Gjelluala, fe innehu ne zelehu ala kalbik, Gjibrili e ka zbrit Kur'anin në zemrën tënde. Këtu fjala Zoti Gjellu Gjellaluhu, fe innehu ne zelehu ala kalbik, Allahu në përmjet Gjibrilit e ka zbrit në zemrën tënde me leje të Zotit. Pse ka përmen zemrën? Thot Ibn Qayyim el-Jauzije, sepse zemra është ai objekti i parë me të cilin realizohet zgjedhja, jo truni. Dhe kjo është demanda i filozofave komplet tërte i funit, biti i parë tërte i funit. Allahu që le thot, Gjibrili e ka zbrit Kur'anin zemrën tënde. Pse në zemrë? Nga se zgjedhja e Zotit të njerëzit me çka matët? Me zemra. Me zemra. Andaj kanë thonë edhe si rridhoj, se edhe njerëzit kër uzohën, i uzohën Allahu me zemra, jo me trun. Andaj t'i e gjeni njeri, është ma standart normal, ndoshta edhe në normalën, e uzohën Zotit. Ka mundësimi jave do operacioni matematikore në një shkenjë, të të divala. Ka një njeri që nuk o muslimane, ja ka bloku Allahu zemrën, është gjigan, është i dishëm. Dhe ti thu subhanallah, qa të ndodhë këtu? Fe innehu nezzelehu ala kalbik. Allahu e ka zbit Kur'anin në zemrën tënde. Pra thati për në Qayyim el-Jauziyja dhe djetarët të tjerë, se zemra është objekti parë që ka Allahu me pasërtin e ti e zxedhë njëri ju. Andaj Muhammedi së sellem, me qka mbi vlerësohet mbi të tjerët? Me zemrë. Me zemrë. Zemrë e ti është zemra me pasër. Dhe me këta është bo, për nga mbe. Andaj, djetarët thonë, e ka përmendë Allahu gjellola zemrën, nga se është a i vendi cili, ha, Allahu e donë dhe e shikon. Ekso me ratë. Gjithashtu ka orë në hadithin, të sinin pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, ka qenë duke jetu në kujdesin e Halimës e Saadije, se e ka orë Gjibrili dhe e ka shtri për toke, andë ku ka thënë Allahu gjelluala, e lem në shrah, leke sadarak, wa wada'na anke wizrak, e ledhi anqadha dhahrak. Thëtë Allahu gjelluala, e lem në shrah, shrah është qatta, asta kena të shati gjoksin, gjoksi mrejna është zemra. E ka morë zemrën, që ka thonë për nga mbëdhe sëlam, ma kanë zirë për jashtë, me një tas, e ka la, edhe e ka shti mrejna. Këdhe e ka hek një pik njëllë të zezë. A dhe thë Allahu Gjelluala, e ledhi anë kada dhahrak, e cila të rranon shpinën. E cila të rranon shpinën. E andaj Muhammedi së selim ka qenë, i gjallë smunët me mri gjallërinë e ti në ibadet kërkush, dunjo. Pse? Nëse ka pasat pikën e cilë e rënon njerin, të hekt, të largume, nga dhe Allahu Gjellua. Këtë kjo pasërti, ku ka ndodhë në trun? Së ka ndodhë në trun, ka ndodhë në zemër. Nga se zemëra është objekti mëj madh i Zotit të bare kjo të ala. Që e donë Allahu Gjelluala dhe e shikon. A dhe i tha për nga meri sallallahu aleyhi sallem, në vërtet në trupin e njeriut është një organ, kur të regulohet, regulohet i kitë trupi dhe kur prishet, prishet i kitë trupi, ajo është zemra. Andaj në adithin tjetër ka orë për nga mberi se më ka thonë, Allahu me thëbit kalbi ala dinik. Allah ma forco zemrën time e fejën tonë. Andaj kjo shumë e qartë është kur njeri ju së ne ban një punë dhe me truja divlerën. Ndikush do të ka që rëndësit? Ka që rëndësit. Ka shumë punë ti me trunja divlerën, po kjo thuj, dyre qatë, ka që ka vlerën, Ramazoni, ka që ka vlerën, Ramazoni, ka që ka vlerën, edhe tani vjen procesi, hajde me bo, e tani zemra thotë, smujën, smujën, flinjet, smujën. Kush e banë që këtë smundëm, s'kam takat zemra, o likështue. Andaj që ka ta Muhammed Islam, o Allah, forcoma zemrën ta, teme, në fejën tane, jo trunin tem. Wallahi, shumica njëzë, s'kam problem me trun. S'kam problem, vetë. Vetë të cilë në dush, a e dishtë këtë punë, vlerën e kësaj po, vlerën e kësaj po, vlerën e kësaj po. Pse nuk i banë? Tani kur fillon arsjetimi, krejtë arsjetimi më cilën ka zemra. Dhe s'ka fuqi. Andaj fuqia e njëriut është në zemrë, dhe jo në tru, dhe jo në tru. Thadë Allahu Gjelluala, në zelehu ala kalbike pi idhnillah. Gjithashtu djetarë kanë thonë, në zemrën tënde ka zbrit Gjibrili Kur'anin, në brenda kësaj fjalie ka pastrim për zemrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në zemrën tënde. Gjithashtu kanë thënë dietarët, ne zelehu e ka zbrit atë, këtu nuk është përmend fjala Kur'an, ne zelehu. Hua është ai, ai Kur'ani. Këtu as para, as prapa nuk është përmend Kur'ani. Kanë thënë dietarët, si ka mundësi diçka mu komentues se ç'kjo është Kur'ani kurse ka përmend fare? Kanë thënë dietarët se është shumë e shquar. Shumë e shquar. Sigur për shembë. Kull hua Allahu ahad. Kull hua Allahu ahad. Thuaj, aj është Allahu një. Hua. Shka, kull hua. Djetarë thojnë, hua, kur thush aj, duhet gjithmonë mu këthi të një emër i cili dijet. Apo? Por që emër, kërë i thu dikujti, fila, aj, nëse të thot dikush, kush, dush me përmen emrin. Në Kur'an, kur vjen do njëhet për Zotin, aj, hiç nuk përmen e dhe emrin, pëse dijet, aj, Zotin. Edhe Kur'ani e ka këtë peshë. Shizka, Allahu gjitha, fe innehu, kjo huja e parë këthejt e Gjibrili, a i Gjibrili e ka zbrit Kur'ani, këtu nuk shumë Kur'ani, dhe zërë. Shikon atje, në bërkëthim që kini, e ka zbrit në klapa e ki, Kur'anin në zemrën tënde. Pse nuk përmenet emën e Kur'ani dë njëherë, në Kur'ana dijet që është Kur'ani, së është shquar, dijet, po flasin për Kur'ani. Ande ka thonë djetarët, zemra Muhamedi së sellem është bëhe shquar dhe me pastërti. Këtë njështë të dinë se Muhamedi sëm e ka zemrën e mirë. Nëse Allahu Gjelluala ka zhjetë për zbritin e shpaljes së ti. Pasa ka thënë Allahu Gjelluala, musaddikan lima bejnë e jedej. Allahu e ka zbrit, Allahu në përmet Gjibrit e ka zbrit në zemrën tënde, me lejnë e Zotit, vërtetuës i asaj që ka qenë bejnë e jedej, para Kur'ane. Pra Kur'ani vjen e vërteton të vratin. Andë ka thënë Shejhul Islam Tejmije, ka ardhë Kur'ani dhe ka rujt namin të vratit. Për ndryshë këshin me të pralla. Shë e ka ndryshu ata, ose ingjilit. Kushe ka rujt namin? Kushe ka rujt namin? E ka rujt? Madje, madje, Kur'ani ja ka rujt edhe bazën e emrit, ingjil. E shumë për e tërë sot edhe krishtar nuk e thiri me ingjil. Disa për e tërë, disa jo. Nërsa Allahu Gjellia ka rujt edhe emrin esenzen e Kur'ani. Dhe vetë edhe të vratin nuk e thiri me emrin e sakt të asaj që e ka zbit Musës Alehi Salatu Veselam. Gjithashtu të fjala Zoti Gjellë Gjellaluhu, fe innehu nezzelehu ala kalbike bi idhnilla musaddika lima bejnë e jedej. Kanë dhënë djetarët, Allahu Gjibrilin, kër e lavdroj këto, e lavdroj me vepër. Te libri me arigjë el kabul, kemi përmenë se me lachet kryon nga drita, gjinët nga zjari, njëriun nga dhejo. Është një polemik mesin e djetarëve, cili është maj mirë, pengamberi a melacja? Do thënë melacja, do thënë pengamberi. Shekhull Islam Tejmija dhe Ibn Qayyim el-Gjauzi anojnë nga ajo se pengamberi është maj mirë se sa melacja. Jon nga krijimi, fizionomia, nga se drita, maj mirë se sa loqi, mirë por nga përfundimi. Ku përfundon Muhamedi dhe ku përfundon Gjibrili. Pro Gjibrili fundja skaj është shërptori Muhamedi. Aja ka zbitë të Kur'ani, aja që në gjennet, aja i ndihmon këti, pra kjo është i ndihmuari, me lejnë e Zotë i Gjellë Gjellalu. A ne ka dhe ndjetarët, Muhamedi a.s. bashkë me pengamber të ti, jenë më të lartë se sa Gjibrili. Disa kanë thënë, jo, Gjibrili është më i madhë nga se, aja është i kryuar nga drita. Mirë po këtu është një mesele shumë e madhë që e ka përmendë Allahu Gjellë Gjellalu. Gjibrili është i kryuar nga drita, i ka 600 flatra, i ka 600 flatra. Ka tha Muhammed sa e kum pa Gjibrilin duke mbulu horizontin. Me laqe e madhe Zotë i Gjellivara. Mirë pa Allahu gjellë në Kur'an, kër e përmend këtu Gjibrilin, këta jet, ja përmend punën. Andë nga zhjetër, fehada të mbi, kjo është tërheqje vërejtjes, kër ta përmend zhdikan, qysh përmendet. Ja Gjibrili kish mujt mu lavdru me 600 flatra, i kryun për dritës, Gjibril, forca Allahot, e zbrit shpaljen, mirë pa Allah ja përmeni këtë fundit, cila është, ja zbrit shpaljen. Pse? Nga se qysh lavdrohet njëri me pun, ma asin sen nuk lavdrohet. Qysh lavdrohet njëri ju me pun, ma asin sen nuk lavdrohet. Andaj, këtu ka edhe potencim dhe theksim, se fe innehu ne zelehu, aj e ka zbrit Kur'anin, qka argumenton? Edhe pse është i kryuar për dritës, vlerën e merë nga vepra. Vlerën e merë nga vepra. Andaj shiko Muhamedi së sellim, edhe pse është piloqit, e piloqit, është mbi vlerësu, mbi me lachet. Dhe njëra nga argumentet së është mbi me lachet, është se kur ka shku në Isra dhe Mi'raj, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i është thonë nga ana Gjibrilit, unë deri këtu ti vazhdo. Ka bosti skaj, ka dhe unë deri këtu ti vazhdo. Andaj fjala Zotit Gjellë Gjellaluhu, fe innehu nezzelehu ala kalbik, është se trupi madh, esenca krijimit, fuqia dhe bukuria e trupit nuk janë objekt lëvdrate. Cila është objekt lëvdrate? Puna. Andaj Gjibrili e ka krijimin më të lartë, por Allah e lëvdron, e lëvdron me punë. Pas e dhe Allahu Gjellu Ala, Musaddiqa lima bejnë jedej, Kur'ani e vërteton atë që ka qenë para Kur'anit, pas e ka thanë, wa huden, wa bushra lil mu'minin. Kur'ani është udhëzim dhe përgëzim për besimtarët. Musaddiqa lima bejnë jedej është cilësia Kur'anit, vërtetues, e vërteton të vratin. Ndërsa hude është gjurma. Kur'ani gjurmë që ka udhëzimin. A da i dhe njëtarët, s'ka mundësi diku shka lezon Kur'anin. Udhëzot apo nuk udhëzot, pa e madhru këtë liber. Merë cili ndush, o muslimani cili udhëzot, dhe e merë për udhërëfyjes, apo njënin cili nuk udhëzot, për e shmon. Shikonin të listat, nuk e besoj. O vazhë zimisht e mësoj. Dhe sa shkenca dhe universitete studiojnë Kur'anin. Pse studiojnë? Pse studiojnë? Vetë se ka thonë një ditë për ditëve, Muhammed i samë, kjo është libër Zotit. Këta studiojnë? Dhe ata e dinë se, pavarësi se nuk ju dëpërton zemër që është për Muhammedit, se është për Allahu Gjellat e izbritur të Muhammedit, a.s. Ata e dinë se këtu janë fjallë të mëlloja. Këto informacionës së mundët mi pas ditaj, kur në atë ko? Kur s'ka pas? Asë një mënirë, hiq me ditë. Në e kemi përmejnë për shemën të Jusufi a.s. Kush ka mujtë me ditë që i ka ndodhë Jusufit në bunar vetë? Kush e ka ditë ta? Kush e ka ditë? Teri se janë morë informacionet prej atyre tjerëve të cilat ju ka, ja u ka të regu Jusufi a.s. Po Muhammed se më kush e ka të regu e? Nisan ku skop kamera, skop sateliti, skop kur gjati. Dhe Muhammed se më vjen me informat cakt. Sikur çështja e embrionit, foshës, krijimit, lajmeve të ardhmeve, të kalumeve, këto janë të cilat janë në Kur'an. Andaj thot Allahu te bareke ve teala, prej gjurmëve të Kur'anit është udhëzimi. Dhe gjithashtu bushra lil mu'minin, përgëzim për besimtarët. Disa dietar kanë thënë se bushra lil mu'minin, përgëzim për besimtarët, është demanda jehudive që kanë thënë Xhibrili vjen veç me azab. E Allahu që ka thënë, u e bushra lil mu'minin, Gjibrili vjen edhe me përgzim, ama jo për kafirat, për besimtarët. Kjo është ajo që ka kam përbejnë djetarë. Pasat e të Allahu gjelluala, men kane aduën lillahi, kushdo që është armik i Allahut. Shiko, kjo është ajo që ka e theksova pak më parë, se armicia ndaj krijesës Zotit, qënë derin armicin e Zotit. Disa mundohën me një takvëllëk të toftë, thëtë unë i këshiri punë vesh me zotin tem. So me intereson për njerëzit. E jo, s'ka mundësi. Muhammed e sa mosh njeri, po banës nuk e ngove atë të shkun punët edhe me zotin. Apo? Muhammed e sa mosh njeri, është njeri, është njeri, ka vdek. Po ti pos pate raport me ta të mirë, dashuri, ndjekje, bindje, ti asa zotin s'mun është me ngove. Njejt vlenër për krejesa tjera plot, si Gjibrili, si Melacet, ti po nuk i dashtë ato, s'mun është me thanë në edu Allah. Sikur që ka me dhejbe sot, ideologi, do të na zotin e dojna. Ama këto feja, Korani, pengamberi, në zdojnë me njëtë për ta. Abo? Basaj mundohen mi zbukuru këtë tërë me shkolla, kinë se treja, budo dhe dhe që. Allah u gjitha thotë, men kane aduën lillahi, kushtë që është armik i Allahot. Këta që shubon armik të Allahot? Me armicin dhe Gjibrailit. Dhe me armicin dhe Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Thetë Allah u gjellu ala, kushdo që është armik e Allah dhe me legve të ti, dhe me legve të ti. Ka thonë djetarët, pse urrejtja e Gjibrilit është trajtu si armicin dhe ketë me laqeve? Ka thonë, nëse ti nuk e do matë mirin për tënve, këto tjerë si do hiqë. Ka po? Për shembu, njani bëndjetë dhe së thotë, nuk ka bota problem me muslimant. Nuk ka bota problem me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Po ka problem me do muslimant pak që jetë e projnë. Ha? Naiv, plot binë këta, pastaj. Ata mos me pas me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam problem, që shqin pas me muslimant. Po ata kanë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam problem, pastaj reflektohet ki problem. Andaj ata kishin problem me Muhammedin, dolën të Gjibrili, pite Gjibrili kushku? Të ketë me laqët. Po ti nëse nuk e do Gjibrilin që është maj miri me laqët, të tjërë si do heqë. Se nëse nuk e do matë mirë në një lojit, ata ma po shka janë, nuk i do edhe ma pak. Pra, a mundët dikujt mishkumenja, ata nuk e dojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që është maj miri. Ma i mira i s'ka ves që mu ka për një ves. A dhu dikush, ja ha mendja dhe mashtrohet. Apo, kjo fatkecisht dhe të disa njërës të cilët flasë në emër Zotit dhe në emër pejgamberit dhe në emër të gjallokit. Ne kemi gjetë formulën, thot. Ne kemi gjetë formulën. Apo, qishme ju gadu njërzvit. Pra, ata foli për një islam, që ajë nuk është i Muhammedi s.a.s. Ja u prezentoj njërzit, pa thonë, qeve pedojnë? Pedojnë. Pa të nuk e ndoshtë islamin e Muhammedi s.a.s. Prezentoj e ti të Muhammedi të shef. A thonë, jo, kjo është ekstreme. Pra ti gjithmonë që e qëtë realitetin atë thonë jo. A gjithmonë që ka ti shfaq që ka për ideve dhe thu që kjo është islami, atë thonë e dakord me këta jena. Po ta të ndarë dakordu me tyje. Andaj tha Allahu gjelluar në Kur'an duke bo me isharat këtë mesele. Tha walen tërdau anke ljehudu walen nësara hatta të tebi amillete hum walen tërdau anke ljehudu. Me ty o Muhammed kur nuk do të jenë të knasë jehudit as krishter. Djetarë thonë pse tha me ty e nuk tha me umetin tan. Apo realisht ato me Muhammed me umetin nuk janë të knasë. Than djetarët sepse aj pi umetit qka nuk është si ti, ato mundën mu konë knasë me ta. Ama po dul ka ti, ato si janë të knasë me ta. E kupto dhe njarë walen tërdau ankel jehud. Ndaj teja Muhammed kur nuk nasin jehudit. Njani dela te e qënë kryen thot ka dal. Që une? Unë jam unë të avolin me toj këm kalzua. A do thonë e që si muslimani na dojna. Që e na me ty po se po. Mirë ata këja munët tani me e pezullua jetin. Jo vlezem. Ki ka dal me një ide tre. E kalon Muhammed sëm anësh. Dhe ka thonë ju tash a jeni të knash me muhe. Po. Ato e realisht janë të knash me batilin e ti. Po dul ki ka Muhammed s.a.s. ata e kthejnë armitsien. Andaj të ndërrua vlezër, fjala e Zotit Gjellë Gjellalu, u e me le i këti hi, ata jo rejnë edhe ketë me lachet. Pas e ka thënë Allahu Gjellë, u e rusuli hi, dhe kush është armik i të dërguarëve të Zotit. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu tha për popullin e Nuhit, këtë dhe vetë kaumu Nuhin, el Murselin, popullin Nuhit i ka mohuar krejt për nga mbarët. A ka pas mundësi popullin Nuhit më mohu këtë për nga marë pajarë këtë? Jo, ata kanë mohu vesh Nuhin. Po krejt që ka vinë si Nuhi, logaritën se i ka mohu. Pra atinve popullit Nuhit më ju pasarë dhe Ibrahimi, edhe Musa, edhe Sulejmani, Davudi, Jusufi, Muhamedi, këtë i këshin mohu. Andaj kjo është regull. E mohon njanin, tërheq me veti dhe mohime tjera. Pas e ka thënë Allahu Gjellala, o e Gjibrile o e Mikael. Dhe ku shë urren Gjibrilin dhe Mikaelin. Mikael është Mikaili, një melaq e Zotit Gjellewala, i cila e ka për të tyrë zbritjen e shijut dhe krijimin e të mirave të tokës. Pasat e të Allahu Gjellewala, fe inna Allahe aduun lil kafirin, vërtet Allahu është armik i pabesimtarve. Vërtet Allahu Gjellewala është par armik i pabesimtarve. Pra, nga kjo qëfar kuptojmë të ndërrua lezer, s'ka mundësi dikush me mohu raportin me disa krijesa duke u thirrë në atë se unë veç me Allahun du pun. S'ka mundsi. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka bëu shart hyrjen xhennet me ndjekjen e tij. Ma min yahudin wala nasranin sami'a bi thumma lam yu'min bi illa wa dakhala an-nar. S'ka dhe një yahudi apo krishter dëgjon për mua, pasaj nuk u beson vetëm zehin zjarr. Që ata që e kanë një për ta, ato thuj, na me Allahin mirë i këna punë. Na me Allahin mirë i këna punë. Muhammed i se më tha jo. Pa tjetër me mdjek muë. Andaj fjala e Zotit të bare kjo e tjala, fe inna Allahe aduun lil kafirin, Allahu është armik i pabesimtare, pra e atyre të cilat e urrejnë Gjibrilin, Mikailin, Melachet, dhe të dërguarit e Zotit, na e lusë me Allahun të bare kjo e tjala, që Allahu Gjellewala na bëm miq me Allahun, me pengambert, me lekët e Zotit, të bare kjo e tjala, lusë me Allahun Gjellewala, që Allahu Subhanahu Teala mos i devion zemrat tona, të uzon zemrat tona me devëtshmëri, e lusë me Allahun të bare kjo e tjala, që Allahu Gjellewaluhu na mundëson me jetu me Kur'an, me mendu me Kur'an, me përfundu me Kur'an, e lusë me Allahun të bare kjo e tjala, që Zotit jonë Gjellewaluhu musliman, ku dhe që në Allahu të ndihman jetimat të musliman, Allahu të mbulon fukarat për musliman, Allahu të pasuron dhe sa pasanik për musliman, Allahu të bafti gjimert, e kulu qavli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fa astaghfiruhu innahu hu al-gafur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.